Ja jestem Ezo, sekty UMC. Nikt z nas nie zna recepty na szczęście. Powiedział po raz setny, jesteś źle, bo znów pytasz, co słychać w myśle. Piszę linię i robię zamieszanie, i nie męcząc się płacę za mieszkanie. Same dobre wieści, choć wróg nie śpi. Zamiast ruch pięści chcę wers dopieścić. Rynek, synek, płynę rymem składnym, a ty odejdź z tym stylem żadnym. Coś tam wiedzisz, wiesz co kłamiesz, albo przynajmniej masz kiepską pamięć. Zostaw ten zakłamany przekaz. Ej, weź koleżko, wracaj na trzepak. Ja już mam ten etap za sobą, więc potraktuję ten nie tak urowo. Dziś nikt nie chce iść na etap. Każdy chce na rapie, hajs trzeba dzielić z tym złego, byle godnie. Tyle, że wiem, że w tyle głodne bestie depczą po piętach. Zapamiętaj, ja nie mogę zwalniać tempa. Nowe hity? Mam ich wiele. Ja daję rymy UMC, robię cele. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami trzymać. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami. Co słychać? Kretyni psują klimat wokół, ale gramy to dalej, liner, cisza i spokój. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami trzymać. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami. Co słychać? Kretyni psują klimat wokół, ale gramy to dalej, liner, cisza i spokój. Kładę kawę na ławę, nacisk na technikę, wrogów na łopatki i chuj na krytykę. Choć życia likier bywa tu gorzki, to nie jestem typem, co odpływa w pioski. Wciąż rozmywam troski prostym patentem. Hoduję głoski, by rosły następne. A kręte ścieżki są mi niestraszne, zwłaszcza że wasze niunie chcą mi robić laskę. Krytykanci są strasznie smutni, bo kiedy chcą spodnie, mówią: mamo, kup mi. Skutki? Lepsze opinie pacjentów, których dziewczyna ma na imię pensjum. Mikrofon w ręku to metoda na życie. A ty? Lepiej posłuchaj, co zapodam na bicie. Bez lęku słyszycie od morza do Tatr. Kiedy plują na nas, to plują pod wiatr. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami trzymać. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami. Co słychać? Kretyni psują klimat wokół, ale gramy to dalej, liner, cisza i spokój. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami trzymać. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami. Co słychać? Kretyni psują klimat wokół, ale gramy to dalej, liner, cisza i spokój. Duże P, Mezo i DJ Spox. Tap na bicie. To jest rzecz totalnie zajebista. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. To się wytnie, reprezentacja. Tak to idzie, liner. To klasyczny duet taktowani przez 2200. I tu zaczynają się jaja. Rakim, potwór mikrofonu, pamiętasz i niech żyje styl Big Daddy Kane'a. Minęły czasy, gdy rapował Curtis Blow. Dziś może to tylko wkurwić, bo martwi nas jak rośnie miasta rak, patrzył zazdrośnie, lubiąc swój gangsta rap. Nastał czas, aby wyrazić przeciw i oldschoolowego ducha tu wskrzesić. Nie uda się wam zawłaszczyć rapu, łaku, ratuj się, pakuj się. Dla was klamki, zasypiałe klatki, dla nas gadki, zapisane kartki. Cały czas z pasją, cały czas, yo, patrząc na świat jak na nasz bastion. Mezotap to wyjście z bloków, plus dzisiaj spokój, pokój. Idioci plotą bzdury jak Szaranowicz. Ej, na wolno mogę ich zaraz dobić. Mówią, pej jest słaby, a to ściema mnie. Nikt nie przeskoczy jak Ahonena. To jest płyta Mezo, wyjście z bloków. Dla was będzie trudne wyjście z szoku. Ej, spoksiwo nam tu wymyślił refrena. Ta biwo zaraz wyczyści trefne wersy. Tak gra miasto Poznań i Warszawa. Tu jest jasno od doznań. Biorę co rozda, zabiorę głos wam. Sprawdź to, ej, czy możesz to poznać? To wolny styl daje myślom dryfować. Sprawdź to, duże P się kocha w słowach. To jest namiętność, sięgam pamięcią, to pasja. Duże P to kilka frazda z miasta do miasta jak Eurocity. Sprawdź to, dobre rymy, dobre bity i dobre profity. Chociaż tylko czasami, bo na przykład dzisiaj charytatywnie tu gramy na wielkiej orkiestrze, mów o mnie mestre fraz. Yo, daję dobre wersy na raz. Ej, słabi MC kasną jak światło. Tyk tak, yo, tyk tak, yo. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami trzymać. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami. Co słychać? Kretyni psują klimat wokół, ale gramy to dalej, liner, cisza i spokój. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami trzymać. Co słychać? Wasi ludzie chcą się z nami. Co słychać? Kretyni psują klimat wokół, ale gramy to dalej, liner, cisza i spokój. Silencio. Spox? Może jakąś płytę nadal tam wrócisz? To dosyć pierdolenia. Moja technika wyjadnie w niebo. Nie ma bitu, na którym bym się nie odnalazł. Więc jeszcze coś, mój spokój zachudza. Pewne kwestie jak... Oto dobre zakończenie. Adios.